Çember çember üstüne, çemberin üstüne. Çember çember üstüne, çemberin üstüne. Ben bir çember olaydım, kalem kaşın üstüne. Aman da kaşın üstüne. Ben bir çember olaydım, kalem kaşın üstüne. Aman da kaşın üstüne. Yelek yelek üstüne, yelek neyin üstüne? Yelek yelek üstüne, yelek neyin üstüne? Ben bir yelek olaydım, sen mi boyun üstüne? Aman da sen mi boyun? Olaydım sen mi boyun üstüne, aman da sen mi boyuna. Kemer kemer üstüne, kemer neyin üstüne? Kemer kemer üstüne, kemer neyin üstüne? Ben bir kemer olaydım, ince belin üstüne. Aman da ince beline. Ben bir kemer olaydım, ince belin üstüne. Aman da ince beline.